น้องว่านบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับเรื่องที่บอกว่าหลับสบายไหมสวัสดีครับว่าน ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋อง เดี๋ยวว่านช่วยบ้องเสียงดังด้วยนะ เบาใช ่ ไหมคะ โอเคไม่หรอกครับพี่ปองหูตึง นะครับคือเสียงน้องว่านอาจจะดังแล้วล่ะแต่ว่าช่วงหลังๆหูพี่ปองเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับนะตอนนี้ว่านอยู่ที่ไหนครับเนี่ย อ๋ออยู่แถวท่าพระค่ะ อยู่แถวท่าพระนะฮะแล้วตอนนี้อยู่กับใคร ใช่ค่ะอยู่คนเดียวค่ะอ ยู่คนเดียวนะฮะถ้างั้นดับไฟซะหน่อยสร้างบรรยากาศสักนิดนึงนะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยเกี่ยวกับการที่น้องไปเจอมาเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองไปนครนายกไปทำอะไรฮะไปเที่ยวไปทำงาน ไปเที่ยวค่ะ ไปเที่ยว ใช่ใช่เป็นช่วงปีใหม่พอดี ครับ แล้วมันอยู่ใกล้ที่สุดอะไรเงี้ยค ่ ะ ก็เลยไปที่นครนายก ใช่ใช่ แล้วตอนนั้นไปกันกี่คนนะครับ ไปกัน3คนนะคะ 3คนแล้วก็ไปพักที่นี่หรือยังไงไม่แน่ใจ ก็เริ่มเลยป่ะคะ ได้เลยครับอือฮึ ค่ะก็คือว่าวันนั้นเนี่ยมันเริ่มจากการที่ไปเที่ยวปีใหม่มาใช่ไหมคะเขาดาวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ปีใหม่ทั้งทีอะค่ะวันต่อมาค่ะมันก็ไม่ได้ไปไหนเราก็เลยเองคิดว่าไปที่ที่มันใกล้ที่สุดก่อนดีกว่ามันก็ไม่ไกลนะคะนครนายกแล้วก็จากการแค่ว่าไปนั่งกินส้มตำแล้วก็ชวนกันไปไปมาก็ยาวไปถึงนู่นแต่กว่าจะไปเนี่ยก็คือประมาณสักช่วงบ่ายสามอะค่ะไปถึงนู่นก็แวะไหว้พระหลวงพ่อปากแดงอะไรอย่างนี้ก็บอกได้ใช่ไหมคะ ได้ครับ พอไหว้เสร็จมันก็กว่าจะออกมาค่ะมันก็มืดแล้วกว่าจะขับออกมาเนี่ยไปถึงที่ที่เราจะไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยมันปิดแล้วเราก็อ่ะทำยังไงดีก็หาข้าวกินดีกว่าด้วยความไม่หิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยพาเพื่อนไปนะจุดที่เราเคยไปอะค่ะร้านตรงนั้นมันจะเป็นร้านแบบร้านอาหารยาวหลายๆร้านติดกันนะคะอยู่ริมทางน้ำตกทีนี้มันก็จะมีอยู่ร้านนึงที่เขาปิดประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนซึ่งร้านอื่นเนี่ยแค่4ทุ่มแล้วก็นั่งกินร้านนี้ชิลๆแล้วตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศช่วงปีใหม ่ มันจะมีอากาศช่วงเย็นๆใช่ไหมคะแล้วก็นั่งกินยาแล้วก็ดึกๆเดี๋ยวเผื่อรถขับกลับกรุงเทพมันก็รถติดอ่ะแล้วก็กลับดึกๆเอาละกันทีนี้ด้วยความว่าต้องเล่าบรรยากาศก่อนว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นริมทางที่น้ำมันไหลมาจากน้ำตกใช่ไหมคะมันจะเป็นต้นไม้สูงๆเยอะแยะเลยค่ะทีนี้พอนั่งทานไปทานมาเนี่ยบรรยากาศด้วยความว่าบรรยากาศดีมากแล้วคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยถูกคอ คร ับ เขาก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมนอนที่นี่ไห ม เดี๋ยวพี่กางเต็นท์ให้แล้วก็มากัน3คนมากัน3คนเราก็ก็ดีเหมือนกันนะเราก็กะว่าตอนเช้าเราก็อากาศมันเย็นมากอะอากาศเย็นแล้ววิวอะไรทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยอะค่ะพอปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็อ่ะโอเคในช่วงระหว่างที่เขากำลังกางเต็นท์อยู่นั่นนะคะว่านแล้วก็เพื่อนอีก2คนเนี่ยก็เดินมันจะมีตรงเป็นไม้ไผ่เป็นเหมือนแค่ไม้ไผ่เป็นแพไม้ไผ่ไม่ใช่แค่เป็นแพไม้ไผ่กลางเดินไปที่กลางน้ำอะค่ะซึ่งไม่ได้กว้างมากแล้วก็เพื่อน2คนก็นั่งอยู่ก็เลยอ่ะขอเข้าไปนั่งข้างในพอนั่งไปนั่งมาเอาเท้าจุ่มน้ำมันก็เย็นอากาศเย็นแล้วก็เนี่ยขอนอนนอนหงายดูดาวอารมณ์แบบอารมณ์ดีอะค่ะพอนอนปุ๊บช่วงที่เงยหน้ามองฟ้ามองดาวมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายตาเหลือบไปเห็นกิ่งไม้ตรงกลางจะบอกว่ายังไงต้นไม้เนี่ยสูงใช่ไหมคะลักษณะมันจะมีพอถึงจุดยอดเนี่ยมันจะมีแตกซ้ายกับแตกขวาแขนงไปใช่ไหมคะเราเห็นเป็นสีขาวๆแปะอยู่บนตรงกลางตรงนี้ลักษณะเหมือนตัววายคว่ำหูเหมือนตัววายค่ะเหมือนตัววายเหมือนอยู่ตรงกลางตัววายอะค่ะตรงแยกนั้นอะเราก็เอ๊ะหรือว่ามันคืออะไรหรือว่าแบบสายตาเรามองมันชินกับแสงสว่างที่อยู่ตรงร้านค้าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนหลับตาแล้วก็มองอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเพ่งมองปรากฏว่ามันชัดขึ้นกว่าเดิม ครับ ไอ้สิ่งที่เห็นนั่นนะคะคือเป็นคนตัวซีดๆตัวไม่ใหญ่นะคะตัวเล็ก ๆครับ ตัวซีดๆผมสั้นๆแล้วเขานั่งยองๆอยู่บนกลางแยกไม้นั่นนะคะ ครับตรงยอด กิ่งไม้ตรงที่ตรงกลางแยกของตัววายอะค่ะเขานั่งอยู่ตรงนั้นนั่งยองๆแล้วมองมาที่พวกเรา อื ว่านก็เหมือนเด้งตัวขึ้นมา ครับ เพราะเราก็ตกใจด้วยตกใจแล้วเราก็กลัวด้วยก ็ เด้งตัวขึ้นมาแล้วก็บอกเพื่อนว่าเจอแล ้ วแต่ก็ยังไม่พูดอะไรมากใช่ไหมคะก็เดินกลับไปที่ตรงแค่แล้วก็อ่ะเก็บของเก็บของอะไรเพื่อที่จะแบบเอาเข้ามาไว้ในเต็นท์มานอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็สังหรณ์ใจแล้วแหละว่ามันน่าจะไม่จบแค่นั้นด้วยความว่าลมมันแรงมากอะค่ะทางเจ้าพี่เจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเออดึกๆเนี่ยลมมันจะแรงมากเลยนะเราก็อ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ก็ด้วยความว่าเกรงใจอะไรพี่เขาเอาผ้าคลุมผ้าห่มมาให ้ ก็นอนกันไปสามคนเบียดอยู่ในเต็นท์ใช่ไหมคะเริ่มแรกเลยเนี่ยอันนั้นอ่ะคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มกลัวแบบจริงๆจังๆแล้วก็คือว่าพอปิดเต็นท์ปุ๊บว่านก็ยังไม่หลับแต่เพื่อนอีก2คนเนี่ยหลับไปแล้วได้ยินเสียงแบบเดินจ้อมจ้อมจ้อมอยู่รอบๆเต็นท์นะคะเพราะด้วยความว่าเต็นท์มันกลางอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะมันเป็นโขดหินอย่างเงี้ยมันมืดมากด้วยอ่ะ ว่านพี่หวังถามหน่อยตอนที่มีการกางเต็นท์เนี่ยมีแค่เต็นท์แล้วเต็นท์เดียวหรือว่ามีเต็นท์อื่นมาม ีแค่เต็นท์เดียวค่ะ เต็นท์เดียวเลยเหรอแสดงว่าตรงจุดตำแหน่งนั้นไม่ได้เป็นลานกลางเต็นท์คือคนทั่วไปมากางไม่ได้แต่ว่าบังเอิญเจ้าของร้านเนี่ยอัธยาศัยก็ว่าก็ เขาเอ็นดู เขาเอ็นดูเราเขาก็เลยเอาเต็นท์มากางให้พวกเรา3คนนอน ใช่ค่ะกางไว้บนแค ่เต็นท์เดียวเลย ใช่ค่ะ ครับ กางไว้บนแค่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยเสียงเดินนั้นน่ะคือรอบเต็นท ์ แต่แค่นั้นไม่พอค่ะดึกคือลมเนี่ยมันพัดเวลาที่นึกถึงเต็นท์ที่เวลาลมมันพัดเนี่ยลมมันจะเข้าไปเป็นโค้งใช่ไหมคะมันจะโค้งเข้าไปตรงเต็นท ์ ทีนี้แรกๆเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันเป็นลมได้เพราะมันโค้งแต่พอหลายๆรอบเข้าเนี่ยมันไม่มีการโค้งของลมที่มากระทบเต็นท์แต่มันการเป็นการโย้ไปโย้มาโย้ไปโย้มาแล้วไม่พอค่ะว่าน่ะเห็นเป็นเหมือนเป็นหน้าคนแป๊บหนึ่งเป็นหน้าคนเอามันแนบมันนูนเข้ามาในเต็นท์นั่นนะคะเป็นกลมๆแล้วมีจมูกตรงกลางเราเห็นแค่นั้นเราก็แบบพยายามหลับตาปี๋อะค่ะหลับตาเพื่อที่อยากจะนอนแต่มันก็นอนไม่หลับด้วยความกลัวด้วยใช่ไหมคะมันก็ดึกขึ้นเรื่อยๆเสียงเดินก็ยังเดินอยู ่ แล้วทีนี้มันก็จะมีเสียงตกลงมาเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกลงมากระทบที่เต็นท์ดังแล้วดังอีกแบบดังหลายๆรอบมากแต่เสียงที่มันทำให้ตกใจก็คือเป็นเสียงก้อนใหญ่ๆอะค่ะตกมาแบบปักแล้วแบบตกลงไปในน้ำหรือแบ บ เหมือนกิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแรกๆเราคิดว่ามันเป็นแค่ลูกมะเดื ่อ แต่พอเสียงดังขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนนะคะทีนี้เราก็ทำยังไงอ่ะก็กลัวคือพยายามแบบหลับตาคือเสียงมันก็ดังเรื่อยๆแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีจนเราหลับอะไรเงี้ยค่ะคืนนั้นมันก็เลยจบไปพอเราตื่นขึ้นมาพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาจะทำเป็นครอบครัวค่ะเป็นก็คือมีพ่อมีแม่มียายมีอะไรเงี้ยพี่ผู้ชายก็เข้ามาถามก่อนบอกว่าเป็นไงเมื่อคืนหลับสบายไหม เ ราก็อ๋อหลับสบายค่ะก็คืออัธยาศัยดีก็ไม่ได้คิดอะไรพอสักแป๊บหนึ่งพี่ผู้หญิงก็เข้ามาถามอีกเป็นไงคะน้องเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนสบายไหมแล้วก็ค่ะสบายดีค่ะก็เริ่มงงแต่พอรอบสามคือคนที่เป็นหลานเขาอะค่ะก็เข้ามาถามอีกซึ่งระยะเวลาคือไม่ได้ห่างกันเลยอะเขาก็ถามว่าพี่เป็นไงบ้างอะเมื่อคืนเนี้ยเป็นยังไงเราก็หันไปมองเพื่อนแล้วเฮ้ยทำไมเขาถามเราอย่างนี้แต่ก็ไม่กล้าถามเขาไงคะพี่ป๋องเพราะด้วยความว่าเราเกรงใจเพราะว่าเขาอุตส่าห์กางเต็นท์ให้นอนแล้วก็จะไปถามไปพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเอ้ยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าวันก็ได้แค่แบบเดินไปดูตรงแพรแล้วก็เงยหน้ามองอะค่ะกับเท้าเงยหน้ามองไปบนยอดตรงนั้นนะคะ เ พื่อที่จะคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรที่มันแปะแล้วเราคิดไปเองไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรที่มันเป็นสีขาวหรือพอที่จะหลอกตัวเองได้ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ คร ับ ไม่ใช่ผีคือมันโล่งไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ก็เลยก็เ ็เลยคิดว่าน่าจะโดนเต็มๆแล้วอะค่ะประมาณนี้เรื่องก็มีประมาณนี้ค ่ ะ ไว้หวังถามหน่อยแล้วขณะที่น้องบอกว่าน้องเห็นน้องได้ยินน้องรู้สึกขณะที่เพื่อนสองคนหลับถามเขาไหมครับว่าเอ๊ะตกลงแกหลับจริงไหมหรือว่าแกแกล้งหลับแกรู้สึกไหมฉันน่ะรู้สึกแกล่ะรู้สึกหรือเปล่า ใช่ๆค่ะใช่ถามเพื่อนอยู่แต่อีกคนนึงเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เป็นศาสนาพุทธเขาเป็นอิสลาม ครับ แต่เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยถือพุทธเหมือนกันแล้วเขาก็จะแบบเขาก็จะบอกว่าเมื่อคืนน่ะได้ยินเสียงโยนอะไรมากระทบที่เต็นท์เนี่ยทั้งคืนเหมือนกันแล้วก็มีเสียงแบบจอมแจมเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ไอ้เขาจะมาคิดตรงที่ว่าตอนที่มีเสียงเนี่ยมากระทบเสียงมากระทบเต็มเสียงเหมือนโดนอ่ะเหมือนเขาเล่นเหมือนเขาแบบหรือจะทักทายหรือจะอะไรแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันตรงนี ้ แต่เห็นเขาบอกว่าปกติเนี่ยเคยได้ยินจากทางคนแก่ใช่ไหมคะว่าอย่างพวกอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะเป็นของอะไรไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะลอยมาตามน้ำแล้วมันก็จะติดก็ตรงใกล้ๆตรงนั้นมันมีสะพานเนี่ยค่ะ ครับสิ่งที่ว่านเจอในความคิดของน้องเอาความคิดน้องนะน้องคิดว่าน้องเจออะไร ไม่น่าจะใช่คนอยู่แล้วค่ะเพราะต้นไม้ต้นนั้นสูงมากการที่จะมีคนขึ้นไปนั่งยองๆแล้วมันต้องจับกิ่งไม้แต่นี่คือเขาไม่มีอาการจับหรืออะไรเลยตอนแรกที่เรามองเห็นเนี่ยก่อนที่เราจะหลับตาครั้งแรกเนี่ยเราเห็นเหมือนกับว่ามันเบลอด้วยความว่าแสงไฟจากร้านแล้วเราเงยหน้าขึ้นไปอาจจะทำให้เราคิดว่าเราคิดไปเองแต่พอหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เพ่งมองไปชัดๆพี่นึกออกไหมคะว่าสีขาวที่มันอยู่ในความมืดน่ะ มันจะเด่น ใช่ มันจะชัด มันชัดมากมันชัดยิ่งกว่าเดิมแล้วที่ชัดกว่านั้นคือหน้าหน้าเขาเริ่มชัดคือขาแขนคือเราเห็นเลยว่านั่งยองๆเอาแขนแบบแขนตกลงมาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วคิดว่าสิ่งนั้นนะกับสิ่งที่เอาหน้ามาแนบตรงเต็นท์ที่บอกว่าเหมือนเอาหน้าแนบมาแล้วจมูกอ่ะอันนั้นอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันป่ะ ไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันน่าจะเป็นคนคนเดียวกันอะไรอย ่ างเง ี้ ยค่ะ ในมุมของว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันน่าจะโทษถ้าเป็นวิญญาณเป็นผีก็น่าจะเป็นผีเป็นวิญญาณตนเดียวกัน ใช่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าเขาเล่นไม่หยุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่ว่านแบบนอนเนี่ยน่าจะประมาณช่วงสักเกือบตีหนึ่งครึ่งอะค่ะเหมือนเราพยายามเล่นเกมเราพยายามที่จะอะไรก่อนที่จะมีเงาก่อนที่จะมีหน้าเนี่ยแนบนูนเข้าไปปะทะหน้าเราเพราะว่าว่านนอนขอบนอนริมก่อนตรงนั้นแล้วเราก็แบบพยายามที่จะหันเล่นโทรศัพท์ทำอะไรให้มันหลับกลัวแสงมันจะไปแยงตาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันหนักกว่าเดิมตรงที่ว่าหน้าเขามันแนบแล้วก็โยกไปโยกมาคือแรงมากจนเราคิดว่าเต็นท์เนี่ยมันแทบจะลอยได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันแรงอ่ะ ครับถ้าสมมุติเกิดบังเอิญนะเกิดเราถามไปอาจจะมีคำตอบก็ได้นะแต่ด้วยความที่ว่าไม่ได้ถามก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงพื้นที่ตรงนั้นที่เราเอามาเอาเต็นท์มากางมานอนกันในคืนนั้นเนี่ยมันเคยมีอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าคุณพี่ผู้ชายก็ถามคุณพี่ผู้หญิงก็ถามลูกเขาก็ถามลองถ้าถามแบบนี้3คนแสดงว่าณตรงนั้นน้องชายมันน่าจะมีอะไรบางอย่างถูกมั้ย ใช่ใช่ก็นี่ก็คือเดี๋ยวพรุ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยก็คือจะกลับไปคือเราคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากมันคือเราไม่อยากระบุสถานที่ด้วยซ้ำตอนแรกเพราะการต้อนรับของทางเจ้าของร้านอะไรทุกอย่างดีหมดแต่ครั้งต่อไปที่เราจะไปเราไปแน่นอนแต่เราคงไม่ค้างอย่างนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าอาหารอะไรทุกอย่างคือมันลงตัวแล้วเราใช่ใช่แล้วเขาใจดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วถ้าครั้งหน้ากลับไปจะไปกัน3คนนี้เหมือนเดิมชุดนี้เหมือนเดิมป่ะ ก็คงจะชุดนี้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเพื่อนก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันมันก็สนิทกัน ครับ นะ แต่อาจจะไม่ได้นอนที่นี ่อิสลามนะคะเขาก็ไม่เห็น ครับตอนแรกพี่นึกว่าเอ๊ะเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักเป็นโรงแรมหรือเปล่าเป็นเต็นท์นะคุณฟังนะที่น้องไปเจอมาซึ่งในละแวกนั้นจากที่ฟังว่าเราเนี่ยตีความนะฮะว่าแถวนั้นจะมีวิญญาณสัมภเวสีอยู่แล้วก็พยายามจะสื่อกับว่าหรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งว่าฟังที่น้องค่อนข้างเป็นคนมีเซนส์นะ เป็นคนมีเซนส์นะแล้วก็เป็นคนที่เจอเรื่องแบบนี้ค่อนข้างบ่อยครั้งเหมือนกันนะ ใช่ก็ตอนที่ไปงานเดอะท็อกก็เจอเลย ใช่ก็ไม่แน่หรอกว่าขณะที่อีก2คนอาจจะได้ยินบ้างนอนหลับบ้างไม่รู้สึกบ้างแต่ค่ะที่น้องเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะพยายามสื่อกับน้องว่านอยู่ก็เป็นไปได้ ใช่ใช่ค ่ ะ ครับ ตรงนี้ก็น่าจะคิดได้เหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าวันก็คิดว่าไม่น่าจะรอดอะค่ะ นะฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะนะครับผมบอกคุณว่าฟังนิดหนึ่งว่าว่านเป็นน้องสาวเราที่น่ารักคนหนึ่งว่าฟังครับแล้วน้องเนี่ยผมอยากให้คุณว่าฟังลองวาร์ปได้ไหมว่านพี่อยากให้มีแฟนรายการเลยเดี๋ยวนี้ก็ชอบใครใช้คำว่าวาร์ปอะใช่ไหมพี่ป๋องฟังไอโอ๊ตไออาร์ตอะไรเขาจะบอกว่านะว้าไปดูหน่อยอะไรเงี้ยถ้าคนไหนอยากจะเห็นว่านเพราะว่าเขามีถ่ายงงถ่ายงานถ่ายแบบด้วยว่าฟังนะนะครับถ้าใครอยากเห็น เป็นแนวเซ็กซี่นิดนึง อะไรอย่างเงี้ย บอกไว้ก่อน ถ้าจะว้าไปดูเนี่ยว้าไปที่ไหนครับ ก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะพรพันธ์ลูซี่เตท P O R N P S A N นี่ค่ะแล้วก็ R U J I F E T H อะไรเงี้ยค่ะอ่านว่า พรพันธ์รุจิเศษค ่ ะ นะฮะอ้าวลองว้าวก็ไปดูก็แล้วกันนะฮะรับรองว่าเป็นน้องที่สวยเซ็กซี่น่ารักมากว่าฟังนะครับและนี่เป็นหนึ่งเรื่องที่เขาเจอนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมรู้จักน้องนะน้องบอกว่ามีอีกเหตุการณ์โอ้โหมันมีเหตุการณ์ที่เดี๋ยวต้องเข้ามาเล่าให้ฟังวันหลังว่าฟังครับเป็นบางเรื่องที่ผมฟังแล้วเฮ้ยมีผีมีวิญญาณตามเลยนะคือตามเขาแบบต้องเขามาเล่าเอง คือตามเลยค่ะตามแต่คือปกติอ่ะเมื่อก่อนก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีไม่ได้เชื่ออะไรใครเล่าคือพูดตรงๆค่ะคือด่ากลับเลยคือด่ากลับเลยเพราะว่าบ้านเราเป็นป่าช้าเก่าเป็นที่เสาตกน้ำมัน ค ือเป็นทางสามแพร่งด้วยแต่เราไม่เคยเจอไงค่ะอาจจะเหมือนกับว่าจิตเรายังไม่เปิดแต่พอเปิดแล้วมันก็เจอขึ้นเรื่อยๆจนเราโอเคยอมรับแล้วนะเราเชื่อแล้วคืออย่ามาเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคขอบคุณมากว่านนะครับที่วันนี้มาเล่าประสบการณ์ที่ไปเจอมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเองนะในช่วง ปีวันนี้ค่ะวันที่หนึ่งเจอวันที่หนึ่งคือวันที่หนึ่งนะคะ ได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสเราคุยกันอีกนะนะครับขอบคุณมากว่า วันนี้ตื่นเต้นนิดนึง ไม่มีปัญหาครับโอเคเลยนะคนไหนอยากเห็นหน้าน้องลองวาร์ปไปดูก็แล้วกันนะขอบคุณมากว่ากับหลับสบายไหมนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ